1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Antwerpse Nordin LH is uitgeleverd aan België. De drugscrimineel met de bijnaam Dikke Nordin is afgelopen avond met een militair vliegtuig overgebracht vanuit Dubai. LH wordt verdacht van cocaïnehandel, illegale wapenhandel en drugsgeweld. Hij begon 15 jaar geleden als uithaler van drugs uit schepen in de haven van Antwerpen voor de Nederlandse crimineel Gwennette Marta. In 2016 vluchtte LH naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vorig jaar is opgepakt. Bij een schietpartij in Rotterdam is een 22-jarige man omgekomen. Het slachtoffer werd rond 8 uur gevonden in een winkelstraat in de wijk Kralingen en overleed later in het ziekenhuis. Er raakte ook een 25-jarige man gewond aan zijn been. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De VS gaat bommen en straaljagers ter waarde van miljarden dollars aan Israël leveren. Daarvoor is deze week toestemming verleend, meldt de Washington Post op basis van bronnen in de Amerikaanse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. Publiekelijk stelt de VS zich kritischer op tegenover Israël, het uit zorgen over een mogelijk Israëlisch offensief in Rafah. Volgens de Washington Post laat de nieuwe wapenleveranties zien dat de regering van Biden, ondanks oneenigheden, niet van plan is wapenleveranties te stoppen of te verminderen. Paus Franciscus was afgelopen avond niet aanwezig bij de kruisweg die traditioneel op Goede Vrijdag in Rome plaatsvindt. Hij hoopte daarmee zijn krachten te sparen voor andere plechtigheden in het paasweekend, zegt het Vaticaan. De 87-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk heeft al langer last van zijn gezondheid. Vorig weekend sloeg hij daarom op het laatste moment zijn preek op Palmzondag over. Het is niet de eerste keer dat de paus de kruisweg overslaat. Vorig jaar was hij niet aanwezig vanwege het koude weer. En dan het weer nu. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 8. Morgen valt in het oosten zon. Langs de kust is het grijs en druilerig. Daar wordt het maar een graad of 12. In de rest van het land wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Nou, Roos, jij hebt de blaftyfus? Ik heb de blaftyfus. Ik heb de epische blaftyfus. Ja. Hoe lang heb je dat al? Wat ben ik zo blij dat ik hier met jou over kan praten, Misha. Ja. Ja, die heb ik sinds een dag of 3. Ja. Dat klinkt niet goed. Nee, het is een raar hoesje, hè? Een raar hoesje. Ja, je gaat toch een beetje opzij, hè, Iris? Ja, ik denk afstand. Dat zou ik ook doen. We gaan het dit uur hebben over omgaan met tegenslag. Hoe ga je om met blaftyfus? Ja, nee, dat is gewoon... Dat moet je een beetje vrolijk ondergaan. Nee, ik ben niet zo'n dramatische zieke. Dat gaat wel. Nee, okay. Maar ik klink dus een beetje... Ik klink veel rotter dan ik me voel. Oh, goed zo. Gelukkig. Ja. En Iris, hoe voel jij je op het moment? Ja, ik voel me eigenlijk wel goed. Ja, ja, ik heb geen blaftyfus. Dat scheelt. En het gaat goed. Wanneer gaat het goed? Ja, goed is ook een beetje zo'n breed begrip. Ja, toch? Het is ook een beetje gênant als je dan zegt, ja, het gaat heel slecht. Ja. Dus alles is een beetje, ja, het gaat gewoon prima. Ja, maar wat is er voor nodig om het bij jou goed te laten gaan? Ja, ik ga nu meteen de diepte in. Hoppa. Ja. Ik ga weer hoesten, jongens, in een hoekje. Nou, ik denk wel gezondheid. Ja. Ik denk dat klinkt heel cliché, maar als ik me goed voel, dan ben ik naar de sportschool geweest, dan eet ik een beetje gezond, relatief gezond. En heb ik een beetje sociaal leuke plannen. En dan mag ik zeggen, nou, dan heeft mijn leven wel prima. Ach ja, dus dan gaat het. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, in het leven is het niet de vraag of je ooit te maken krijgt met tegenslag, maar wanneer en vooral hoe je ermee omgaat. In Held in Eigen Verhaal gaat Iris Enthoven in gesprek met mensen die hele heftige dingen hebben meegemaakt. En dan 3 vrouwen uit 3 verschillende generaties. Die gaan met elkaar in gesprek in de podcast Generatie Vrouw. Roos Likker vertegenwoordigt Generatie X. De verloren generatie. Ja, dat zijn wij. Ja, dat zijn wij, ja. En mijn eigen tip heeft alles te maken met een onwelkome verrassing tijdens je trouwfeest. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 236. Roos en Iris, fijn dat jullie er zijn. Generatie X. Ja, ik ging even opzoeken waarom dat dan de verloren generatie wordt genoemd. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat ik generatie X was tot ik in deze podcast zat. Ja. Toen zeiden ze, ja, jij bent generatie X. Ja, het is goed. Wat kenmerkt generatie X? Nou, ik dacht, zijn wij dan ook de patatgeneratie? Of is dat weer na ons? Dat weet ik niet. Zijn wij boomers of zijn die ook weer voor zijn ons? Nee, boomers zijn we ouder. Ja, ja, vet veel ouder. Ja. Hè? Ja, ja. Ja, want jij zit in die podcast met Noraly Beijer. Ja. En dat is een boomer. Ja, die is echt wel ouder. Ja, ja, ja, ja. Nee, die is dik in de 70 natuurlijk. Ja. Die is een stuk ouder. En Eva Breda, en zij is volgens mij 28 of iets dergelijks. Dus die is een stuk jonger. Millennial. Dat is generatie X dan? Nee, dat is Z. Jongens. Ik denk jong en oud dan. Ja. En ik zit verlept ertussen. Of niet verlept. Dat is... En dat hangt bij mij ook maar voor de vorm van de dag af, welke kant ik op hel. Hoe je voelt. Wat je de avond ervoor hebt gedaan. Zeker. Ja. Want Iris, jij bent dan ook een millennial. Dat denk ik. Ja, soms heb je zelfs de term als je een beetje zo tussen I en Z zit, Zillennial. Oh god. Dus dat je wel op TikTok zit, maar ondertussen wel ouder bent, zeg maar. Oh. Dus ja, dat denk ik dan. Ja. En wat kenmerkt de millennial voor jou? Ik denk dat wij, niet om te negatief te beginnen, maar we zijn wel een beetje de generatie die niet heel veel tegenslag heeft gekend. Waarin heel veel kan. Dus soort van American Dream, dat je alles kan doen, alles kan online. Dus dat heb ik hier wel een hele mooie generatie die heel veel over dingen praat en veel meer open, minder taboes. Jullie zijn ook allemaal heel de tijd overspannen, toch? Nou, dat bedoel ik wel. Weinig weerbaar. Nou, wie erover begint. Wie heeft nou de bladtyfus? Ik denk dus wel eens, en dan moet ik echt niks verkeerds mee zeggen, maar soms heb ik wel het in dat onze generatie minder tegenslag, grote tegenslag heeft gekend, dat kleine tegenslags harder binnenkomen. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb trouwens helemaal... Ik benijd jouw generatie helemaal niet. Ik vind het best wel pittig en ingewikkeld. Ik zie het ook. Mijn kinderen zijn natuurlijk nog jonger, maar die zijn 12 en 14. Oh ja. En dan denk ik, jeetje, hoe jij groot wordt. Mijn wereld was toen echt nog de speeltuin. En ik vind dat er heel veel op jullie afkomt. En dat jullie jezelf... Jullie, ja, het is ook zo. Ja, je moet heel veel. Je legt ook veel druk op. Ja. En jullie zitten wel met de klimaatcrisis. Ja, met de woningnood. Ja, en ik heb ook wel het idee, niet dat ik voor mezelf spreek, maar gewoon mijn generatie. We willen ook alles goed doen of zo. Ja. Dus je wil een goede studie, je wil een fijn huis, je wil een goede baan. Dus ik heb het idee dat er toch wel een bepaalde druk is. Ja, maar dat willen wij ook, hè? Maar hebben het al. Nou, tenminste, zo zien jullie. Soms. Maar ik denk wel dat jouw generatie ook veel meer gewend is om het te delen als je het hebt. Klopt. Dus het delen van succes. En ik heb de mazzel dat ik... bedoel, ik zit ook gewoon op Insta en ik zit ook op alle socials en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ik ben inmiddels zo oud dat het me ook niets kan schelen als iemand anders iets... Ik heb niet meer dat ik denk, dat moet ik ook. Ja. Ik word geen balletdanser meer. Gaan we niet meer doen. Het is voor niemand leuk. Maar ik kan me voorstellen dat als je 21 bent of 23 bent en dat je dan nog denkt, ik wil zoiets ook kunnen of doen. Ja. Dat al die socials, dat zwaarder voor je weegt dan bijvoorbeeld voor mij. Ik kan sneller denken, boeien. Ja, en ik heb dat ook wel het idee dat als je bijvoorbeeld naar het platform TikTok krijgt, wat denk ik ook wel heel tekenend misschien voor de generatie onder mij is. Iedereen deelt ook alles daarop. Dus ook als het niet goed gaat, moet je het zeggen. Als het wel goed gaat, moet je het zeggen. Er is een soort van urgentie om de hele tijd maar te delen en zelf te meten hoe je voelt. En ik weet helemaal niet, soms zou ik wel iets meer onbevangen willen zijn en niet bezig willen zijn met hoe voel ik me vandaag. En hoe ga ik het delen? Ja, dat is ook nog zo wat. Ja. Want Roos, je bent journalist, schrijver, columnist, podcastmaker dus. Samen met Malou Holshuizen maak je al een aantal jaren de podcast Dit Komt Nooit Meer Goed. Format is, mensen komen langs en die vertellen hun grootste blunder. Ja, is dat het? Wij vragen gewoon, je mag komen vertellen over je Dit Komt Nooit Meer Goed moment in je leven. En dat varieert, hè. Het is ook heel veelzeggend. We hebben inmiddels nu echt meer dan 150 mensen te gast gehad. Het varieert heel erg waar mensen mee komen. Sommige mensen komen met een kleine vakantie-anekdote, dat ze de weg niet konden vinden, of poep. Vaak poep. Oh ja. Best veel diarree verhalen. Ja, dat is ook altijd. Iedereen die niet weet wat de Double Dragon is, wees gelukkig. Maar als je het wel weet, dan kom je dat snel vertellen. Dan denk je, dit komt nooit meer goed. Dan denk je ook, dit komt nooit meer goed. Maar ik dacht dat een tatoeage was, maar dat is het dus niet. Nou, daar wil je geen tatoeage van, Misha. Iedereen nu googelen. Het is dat je niet kan kiezen of het er van boven of van onderuit komt, mensen. Ik voel wel een clickbait van deze aflevering aankomen, hoor. Ja, toch? De Double Dragon. De Double Dragon. Maar er zijn ook mensen die inderdaad, die komen vertellen over een depressie, over een scheiding, overlijden van iemand van wie je houdt. Dus dat zijn hele grote levensgebeurtenissen. En waarvan je ook kan denken, dit komt nooit meer goed. En de insteek is eigenlijk altijd dat we heel benieuwd zijn naar wat het met je heeft gedaan. Wie je was op dat moment versus wie je nu bent. En hoe kwam het goed of hoe kwam het niet goed? En is dat ook oké? Want het is niet een podcast waarvan we gaan zeggen, we praten erover en dan hebben we het allemaal een beetje goed gekregen. Dat is niet. Sommige dingen komen gewoon echt niet goed. Ja. En dan moet je het er ook maar mee doen. En dat is wat we proberen te vertellen. En er is nu ook een boek. Ja. Nou, en dat heet dus, dit komt nooit meer goed. Ja. Maar dat is het. En toen dacht, het kwam uit, het is deze week uitgekomen. En we dachten, we kunnen het onszelf makkelijk maken. En de interviews die we hebben gehad, uitschrijven en bundelen. Maar we zijn allebei schrijver van beroep. Zowel van fictie als van non-fictie. En toen dachten we, weet je wat, we gaan nu zelf met de billen bloot. We hebben meer dan 150 mensen gevraagd naar hele kwetsbare verhalen. Nou moeten wij zelf ook. Dus we hebben allerlei... een lijstje gemaakt met allerlei onderwerpen waarvan je kan denken... dit komt nooit meer goed. Van vakantie tot liefde, tot zorg voor je ouders... tot mental health, verzin het maar. En daar hebben wij allebei, ieder ons eigen... dit komt nooit meer goed moment beschreven. Ja. En dat is de bundel geworden. Mooi. Iris, wanneer heb jij dat gehad in je leven? Dat je dacht, dit komt nooit meer goed? Oh, wel vaker. Maar het zit bij mij denk ik ook een beetje in die kleine dingen. Dat ik opeens... dat gezondheid. Sorry, ik doe even blaftyfus. Ja. Moet eigenlijk een jingle hebben voor de blaftyfus. Ik wel graag de ringtone. Ja, zo vanaf een alertje dat we zien aankomen. Sorry. Nou, het zit bij mij denk ik een beetje in die kleine dingen ook. Dat je echt, dat alles zoveel wordt. En dan rij je net met je auto tegen een stoepje aan of zo. Dan denk je echt, dit komt nooit meer goed. Terwijl, je moet een beetje kunnen relativeren. Het komt namelijk heel vaak wel goed. En als het niet goed komt, komt het ook eigenlijk wel weer goed. Want dan is dat de conclusie. Ja. Dus ja, die heb ik vaak. Maar dat klinkt best wel luchtig dan nog, dat soort momenten. Ja, best wel. Ik heb niet hele heftige momenten gekend van depressie. Of dat ik echt niet meer ten einde raad was dat het nooit meer goed zou komen. Dus ik denk, nou, ik heb me wel eens ik heb wel een keer een ski-ongeluk gehad, bijvoorbeeld, dat ik echt dacht, dit komt nooit meer goed. Ja. Toen kon ik al lang niet lopen, ben ik ook verkeerd geopereerd. Nou, gewoon echt een tijd van ellende. Toen dacht ik, kan nooit meer skiën, weet je wel. Ik kan niet meer... toen had ik in mijn knieën alles afgescheurd. Heel naar. En ik kan nooit meer sporten en ik ben best wel actief. En ook wel, ik hou er wel eens van om te kiten en gekke dingen te doen. En dan willen Roos en ik weten van... en hoe ben je er dan overheen gekomen? Wat heeft het met je gedaan? Nou, toch Roos? Ja, je wil het ook weten. Nou, toevallig denk ik dat de tijd... en bij mij was het heel frustrerend dat ik... er was iets verkeerd gegaan met de operatie. Ik ga niet veel detail treden, maar in ieder geval... ik dacht dat het heten niet meer goed zou komen... dat niemand hoorde dat ik zoveel pijn had. Mm. En uiteindelijk heeft dus een tweede operatie voor gezorgd... dat het wel goed komt en dat ik eigenlijk ook mentaal dacht... nu ga ik revalideren na 2 jaar... En een soort van, toen ging ik ook een ander programma doen, ook van de Avondros, Kamp van Koningsbrugge. En dat was voor mij een soort van doel dat ik dacht, ik ga nu heel hard trainen. Ik ga mezelf fit maken. En in een programma werd ik een soort van brok aan positiviteit. Maar ik dacht, mijn knieën doen het. Mm. Ik kan rennen, ik heb geen pijn. Dus dat was voor mij een soort van einde dat het soort van semi-goed. Natuurlijk, ik heb altijd wel last. Maar wat het dus met je gedaan heeft, is dat, dat je het nog meer waardeerde? Ja, ik waardeer dat alles. Alles het ja. En ik waardeer dus ook als je lichaam het doet. Of als je pijntjes hebt, ik weet niet. Ik ben er veel bewuster van. Altijd was ik best wel onbevangen en ik zie soms ook filmpjes van mezelf terug. Dan ging ik een skischans bouwen en dan ging ik dan vanaf springen. En dan zag ik de skis uitgaan in de lucht. En gewoon totaal niet over de risico's nadenken. Mm. En ik ben wel iets bewuster geworden van... nou, je lichaam heb je 1 keer, weet je wel. Ja. Laat een beetje rustig aan doen. Ja. En ik waardeer dus ook als je je goed voelt heel erg. Ja, fysiek. De podcast Generatie Vrouwen, daar gaan we het even over hebben. Want daarom ben je hier, Roos. Ja. De podcast van Flair, Libelle en Margriet, waarin je samen met Noralie Beijer, dus boomer. Het klinkt tegenwoordig echt als een boomer soort van scheldwoord. Ja, dus een beetje stom, boomer. Boomer. Ja. Ik bedoel, mijn kinderen maken mij ook weer uit voor boomer. Ja. Dus ja. Maar het boomer is boomer. Ja, boomer is een boomer. Ja, je kan het wel een beetje meten als je vraagt of iemand een foto maakt en iemand maakt zijn foto zo. Dan denk ik altijd wel boomer. Precies. Ja. En Eva Breda, en zij is dan een millennial. Ja. En jullie bespreken hoe de wereld voor vrouwen is veranderd. Eigenlijk aan de hand van thema's, hè? Ja, hoe de wereld is veranderd. We hebben het iedere aflevering over een ander thema. Dus of van financiën tot gezondheid tot werk, dat weet ik veel. En wordt een enquête gehouden onder al die lezers. En dan wordt er gekeken hoe de verschillende generaties daarop reageren. En daar reageren wij weer op. Dus je ziet onze generatieverschillen ook. Want Noralie kijkt tegen sommige dingen echt anders aan dan ik. En ik kijk af en toe ook naar Eva. En dan denk ik, zo kan het ook, inderdaad. Oh ja, want zij is echt veel jonger dan ik. Ja. Dus dan zie je de verschillen in leeftijd, inderdaad. Een fragment. In de tweede aflevering bespreken jullie of vrouwen steeds preutser zijn geworden. En of dat erg is. En wat preutsheid eigenlijk is. We horen Eva Breda en Noralie Beijer. Nee, ja, dat hangt er vanaf. Met wie ben je? Welk gezelschap laat je gaan? En als je dat niet doet, ben je dan preuts? Ik weet niet of je dat dan preuts moet noemen. Ik voel me ongemakkelijk, zeg maar, om in bepaalde gezelschappen te praten over, voor seks of over mijn lichaam. Of over, al is het de ziekte van mijn kind, nou, daar ben ik dan iets vrijer in, zeg maar. Maar ja. Dus iets afschermen, dat is iets van mij. Ja. Ja. En dat deel ik met jou als ik me veilig genoeg voel met jou, of weet je. Ja, ja, begrijp ik wel. Ik denk, ik weet dus niet of dat misschien mijn generatie is. Tenminste, bij mij zeiden dat, even kijken, ongeveer de helft van mijn generatie gaf aan in de, hoe zeg je dat, in de poll, dat preuts zijn een goede eigenschap is. En ik weet dat dus ook niet zo wat ik daarvan vind. Ik denk dat ik in de regel preutsheid misschien niet als een goede eigenschap zie. Ik denk dat ik ben sowieso koningin van het oversharen. Ik kan echt soms dingen vertellen dat ik dan daarna echt denk, oh god, heb ik dat gezegd? Ja. En daarna denk ik ook, nou ja, dan is dat zo. En ik denk ook dat heel vaak vooral meiden echt zo'n beetje preutsheid ook aangeleerd wordt. Mm-hmm. Want je moet misschien, inderdaad, je moet fatsoenlijk zijn en je moet niet te veel delen. Je moet ook niet te veel van jezelf laten zien. Fragment uit de tweede aflevering van Generatie Vrouw. We hebben jou nog niet gehoord in dit fragment over preutsheid. Want vind jij jezelf preuts, Roos? Nee, ik ben niet preuts. Nee, ik praat vrij makkelijk over dingen. En ik ben ook, ik ga makkelijk naar een sauna of dat soort dingen. En ik vind het zelf bijvoorbeeld heel, ik ben nog opgegroeid met topless zonnen, bijvoorbeeld. Dat doe ik nu niet meer, want anders ben je de enige in je blote tieten. En dat is gek. Ja. Dus dat doe je dan niet. Ja, weet je, je hebt mensen die dat leuk vinden om zo op te vallen. Hoeft ook weer niet. Maar ik weet nog wel dat toen bijvoorbeeld mijn kinderen klein waren, toen gingen we zwemmen. En toen hoorde ik opeens heel hard roepen, eeuw, gadverdamme, eeuw. En toen dacht ik, drijft een maandverband in het water. Of wat is er? Zitten er mensen te neuken ergens? Wat gebeurt hier? En er was gewoon een meisje dat, een prachtig jong meisje, maar van een jaar of 18 of 20, weet ik veel, die alleen een bikinibroekje aan had en van een brug sprong in het water. En mijn zoons reageerden echt zo van, gadverdamme, je kunt er tieten zien. Oh, en ze dacht, hallo? Ja. Wij hebben gewoon een lichaam, maar dat is niet vies. Dus toen heb ik een stichtelijk praatje gehouden. Maar volgens mij vinden ze het nog steeds eeuw. Gek is dat, hè? Ja. Dat het zo is veranderd. Want vind jij jezelf preuts, Iris? Nee, ik vind mezelf niet heel preuts. Ik dacht toevallig toen je dit zei ook aan een voorbeeld dat wij in een andere podcast met meiden hebben we dan bijvoorbeeld over of het ons lukt om zwanger te worden. Daar zijn we heel open over. En ik weet dat mijn broer daarna appte van, dit is wel echt heel erg intiem om te delen. Ja, ja. Toen dacht ik, hij is natuurlijk ook weer 5 jaar ouder. Ja. En iemand in de podcast sprak dan heel openlijk van, ja, ik heb PCOS en het lukt me niet om kinderen te krijgen. Gewoon alsof het alledaagse verhalen waren. Toen dacht ik, oh, mijn broer is natuurlijk ouder. Oh. Ja, misschien, hij vindt het raar, maar ik vind het niet raar om dat te hebben. Inderdaad, dus ik zou dat aan mensen niet vragen. Nee. En ook niet vertellen. Maar ik ben wel weer heel preuts wat betreft mijn lichaam. Oh ja? Ja. Dus topless zonnen doe je ook niet? Nou, ik doe het wel. Alleen ik ben me gewoon heel erg bewust van dat mensen foto's kunnen maken. Dus ja, ik denk dat het wel veel veranderd, hè? Ja. Dat die online shit. Want met vriendinnen op vakantie bijvoorbeeld, als we in een huisje zitten, dan loop ik het liefst gewoon topless rond. Maar als ik kan, dat gaat gewoon niet met online. Nee. Tweede fragment, dat is uit de vierde aflevering. Die gaat over afkomst. En dan gaat het over, hoeveel maakt het nou uit hoe je bent opgegroeid? Dus ik werd aangezien voor een missiekind toen ik hier kwam. Mm-hmm. Echt wat raar. Yeah. Ik heb toch op Curaçao ook altijd geld gestopt in een potje voor de missie. Ja. Yeah. Dus nou moet ik zelf voor mezelf. Er hing al een soort label aan jou eigenlijk. Ja. Als kind neem je dat tot je en je denkt van oké, het zal wel. Het zijn andere gewoontes die ik makkelijk kon overnemen. Maar dat ligt ook wel aan mij. Want ik heb ook aan anderen gezien, ook in mijn eigen familie, dat die daar moeilijker mee hadden. En voor jou even? Ik kom ook uit een niet echt klassiek gezin, denk ik. Mijn vader was ook bipolair. Oh echt? Ja, oh, ja. Toen heette dat nog manisch depressief. Ja. Ja. En daardoor verslaafd ook, zwaar verslaafd aan alcohol. Dus op een gegeven moment, toen ik denk ik 12 was, 11, zijn mijn ouders daardoor ook uit elkaar gegaan. Want hij is denk ik verslaafd geworden toen ik een jaar of 5 was. Toen is hij uiteindelijk op straat beland en daar 4 jaar geleden overleden. Ook misschien wat jij wel een beetje zei, van ik denk dat er toch een beetje een idee aan hangt van als iemand bipolair is of verslaafd, dat een heel apart persoon is, maar mijn vader was ook gewoon een hele leuke, grappige, slimme, lieve man waar ik heel close mee ben geweest mijn hele leven. Maar ook wel iemand die wel voor heel veel onveiligheid thuis heeft gezorgd en heel veel onrust. fragment uit Generatie Vrouw. Het is nou net alsof we jou overal expres hebben uitgeknipt, Roos. Maar ja, kijk, jij bent hier. Ik ben er eigenlijk nooit. Nee. Ik lig op bed met blaftiefers, jongens. Ja. En zij lullen de boel aan elkaar. En ik word gewoon topless. Toen naakt, mensen. Ik hoest naakt. Maar nee, maar het is natuurlijk leuk, want jij bent hier gewoon. Ja, dus jij kunt hier nu gewoon over praten. Ja, want het gaat over afkomst. En ik vond het zelf wel grappig, want als je aan afkomst denkt... tegenwoordig denk je natuurlijk meteen aan iemand met een kleur. Ja. Nou, dus heeft Noraly natuurlijk een kleur. Ja, precies. Maar het gaat ook niet over natuurlijk veel bredere dingen dan dat. Ja, en dat was wel interessant. Deze aflevering vond ik zelf echt wel heel, heel interessant. Omdat hierin maakten de generaties eigenlijk niet uit. Nee. Want Eva bleek... Ik ken Eva en Noraly helemaal niet zo goed. Dus dat is ook... Voor mij zijn al die verhalen nieuw. Dat weet je ook nooit. Weet je? Dus ik laat me de hele tijd verrassen. Nee. Maar ik ken deze verhalen ook niet. Dus ik wist niet dat Eva's vader een bipolaire stoornis had. En mijn moeder had een bipolaire stoornis. En we hebben het in deze aflevering ook heel erg gehad... over hoe je dat vormt als kind. En ook... Ik heb ook verteld... ik heb veel mentaal voor mijn moeder, voor het mentale welzijn van mijn moeder geprobeerd te zorgen. En mijn moeder is al 7 jaar dood. Maar ik heb nog steeds daar trekjes van. Dat ik me heel verantwoordelijk voel voor het welzijn van bijvoorbeeld mijn vader. En ook mijn gezin. En dat ik daardoor niet zo goed ben in grenzen aangeven. Dus vrij grenzeloos ben. En nogal dan makkelijk over het randje heen kukkel. En dat soort dingen. En dat is iets wat helaas ook door generaties heen gaat natuurlijk. Ja. Maar wat je heel erg bepaalt. En het is wel heel mooi, en daarom hou ik ook zo van podcast... maar dat je in zo'n intieme setting ook echt daarover kunt praten. Niet van doe even 3 minuten je gekke moeder en we zijn weer klaar. Ja. En dat is, ik vond dat een heel indrukwekkende aflevering. En het mooie is natuurlijk dat je van... andere generaties kan leren. Ja, tuurlijk. Wat heb je tot nu toe van andere generaties geleerd tijdens deze gesprekken? Ik ben altijd erg onder de indruk van Noraly, omdat ik het ook heel leuk vind om mensen te spreken die ouder zijn dan ik. Mm-hmm. En zij heeft bijvoorbeeld echt op heel late leeftijd nog een liefde gevonden. Joost Prinsen. Die hebben dikke vette verkering. En we hebben net een aflevering opgenomen waarin zij uitgebreid vertelt hoe hij dat heeft aangepakt. Dat hij heeft haar echt weten te versieren. Echt heel leuk. Maar ik heb bijvoorbeeld ook van Eva... We hebben het ook over mental health bijvoorbeeld gehad. En toen was een van de stellingen... Ik neem wel eens een baaldag als ik me mentaal niet helemaal lekker voel. Dus als het een beetje te veel is of ik ben moe of wat dan ook. En Noraly en ik zeiden meteen allebei... Nee, echt niet. En Eva zei, hoezo niet? Die was oprecht verbaasd. Die had echt. Oh, ik ben ook wel verbaasd. Ja, het is toch lekker om zo'n baaldag. Dan schrijf je die dag gewoon af. Ja, en ik zou dat dus nooit doen. Want ik wist niet eens dat dat bestond. Ja, jij kijkt toch ook een beetje nu glazig naar me? Ja, die memo heb ik echt gemist. Die memo heb ik gemist. Maar kan dat? Die jokies doen dat dus. Maar dan neem je dan ook echt vrij van werk of zo? Hoe werkt dat? Nou, het is niet zo concreet. Maar ik heb wel zo'n dag dat net alles misgaat. En dan denk ik, heeft het nu zin om... Ja, maar dat is toch het leven? Ja, maar ik zeg, dat is onze generatie. Niet zo streng. Oh, sorry. Wij kunnen niet met tegenslag om, hè? Ja. Nee, maar dus ik dacht echt van... Liggen. En ik ben het wel echt van de generatie, en jij ook, denk ik. Van ja, gewoon doorharken en ook niks zeggen en niks laten merken. En dan thuis vegen we de boel wel weer bij elkaar. Het wordt vanzelf weer morgen. Ik zeg niet dat dat een goed idee is. Nee, maar ik denk dus, wat ik dus heel interessant vind... Kijk, ik maak er een beetje van dat we niks kunnen, maar... Het is wel zo dat we, wat ik merk, en ik ben misschien ook wat meer opgevoed van, je gaat gewoon lekker door en dit. Maar dat kan je ook niet tegen elkaar zeggen. Dus als iemand zegt, ik zit niet lekker in mijn vel, en die zeggen, pak nog even op, ga even dat doen. Dus in onze generatie zit ook iets dat we dan met z'n allen wel tegen elkaar zeggen van, neem even lekker vrij, weet je wel. Ga even lekker. Snap je? Dus ik denk wel dat het zichzelf een beetje zo uitvergroot. Ja. Dus we zijn er met z'n allen medeplichtig aan. Ja, maar niemand die zegt van, kom op, terwijl meid, ik ken niemand van mijn generatie niet die een mentale baaldag neemt. Nou, en wat ik dan, waar ik dan veel over nadenk, is dat de jongere generatie, die geeft veel duidelijke grenzen aan. Hè, van, dat merk ik ook qua werk. Van, nee, maar nu is het weekend. Ja. Hier stopt het. Het is 6 uur geweest. trouwens, niet mijn eigen collega, hoor. Die is totaal niet zo. Tot 3 uur 's nachts nog. Maar dat is wel de generatie waar ook heel veel burn-outs zitten. Dus klopt. Dan werkt het dus toch niet. Nou ja, ik denk, Ja, nou, ik ben misschien ook verkeerd om het aan te vragen. Want ik geloof dus überhaupt niet echt in werktijden. Want ik denk gewoon, als je echt werk doet wat je leuk vindt, nou, dan neem je een keer een andere middag, ga je leuke dingen doen en dan werk je in de avond weer even door. Maar kijk, ik ben freelancer, dus ik heb makkelijk praten. Maar ik, ja, ik geloof, soms schuurt het wel een beetje, hoor. Dat ik denk, ja, je wil zo duidelijk grenzen geven, maar daardoor wordt het ook een moedje. Terwijl ik denk, in die tijd dat je zo bezig bent met je grenzen bewaken en het allemaal uitlijnen, had je ook even een grote klus kunnen doen. Ja, dus, ja. Maar ik herken dit wel. Dus ik zweef er een beetje zo tussenin, denk dat ik, ja. Maar goed, je kan dan dus niet tegen iemand zeggen, nou, kom op, doe het, hè. Want dat kan echt niet meer in onze generatie. Dat als iemand grenzen aangeven van, maar je kan het toch wel even doen. Zo werkt het niet. Dus dat maakt het wel een beetje complex. Wij moeten hier nog even aan wennen. We gaan het nog even een plekje geven. Ja. Tijdens een baaldag. Ja. Maar morgen een dagje vrij. En je bent dus ook columnist, hè, voor Libelle, Roos. Ja. Wat is een typische Libelle column? Wanneer werkt hij het beste? Dat weet ik niet. Maar ik schrijf ze en ik. Ja, ja, god. Maar ik krijg reacties, ik schrijf columns op diverse plekken. Dus voor Psychologie Magazine, voor Parool en voor Libelle. Ja, en je zet wel een bepaalde bril op. Ja, zeker. Die zijn allemaal anders. Bij Libelle gaat het wel vaker iets meer over het kleinere leven, het gezinsleven. Maar bijvoorbeeld ook. Ik heb drie huisgenoten. En van die drie huisgenoten hebben er drie ADHD. Dat is best interessant qua planning. Dus zijn dat mensen of zijn dieren? De dieren had ik nog niet meegerekend. Mag dat ook? Ja, nee, dit zijn mensen. Mannen in dit geval. Ja, nee. Je kinderen bedoel je? Ja, mijn twee kinderen en mijn echtgenoot. Mijn man en mijn twee kinderen hebben ADHD. Dus daar valt heel veel grappigs over te vertellen. En soms ook niet grappigs, maar... Nou, dat leent zich ook wel goed voor Libelle columns. Dus herkenbaarheid. Maar ik vind het wel belangrijk, ook in een blad als Libelle, te schrijven over bijvoorbeeld mentale gezondheid. Dus ik heb zeer veel over mijn moeder geschreven. Juist omdat veel lezeressen nog misschien niet altijd gewend zijn om te praten over mentale problemen of psychische problemen. En die komen verschrikkelijk veel voor. Dus... daar heb ik juist dan wel... dat heb ik me wel ten doen gesteld om daarover te schrijven. Ja. En welk thema kijk jij naar uit, Iris? Wat ze gaan bespreken met drie generaties vrouwen? Nou ja, ik denk wel dat... een beetje de taboes waar en wel niet over te praten. Ik bedoel, wij zijn bijvoorbeeld ook best wel gewend om helemaal niet meer te tutoyeren. Of weet je, dat soort dingen. Dat het allemaal veel amicaler en losser is. Weet je, van werk geef iedereen een knuffel, weet je wel. Ja. En ik heb met mijn moeder dat ze dat soort onderwerpen dan heel raar vindt. Dus ik denk, dat soort beetje etiketten en manier van denken vind ik wel heel interessant om te kijken hoe dat per generatie verschillend is. En seks natuurlijk, hè? Ja. Is altijd leuk. Seks is altijd leuk. Heb je weer een quote? Ik doe het gewoon. Ja. je hebt muziek meegenomen. Nou ja, girl power, hè? Lizzo. Like a girl. Ja. Ja. Ja, leek me gewoon leuk. Ik dacht, het moet iets met vrouwen. Ik vind Lizzo heel top. En het is misschien niet helemaal voor de boomer. Maar die moet ook maar zijn best doen. Run for president. Even if there ain't no precedent. Switching up the messaging. I'm about to add a little estrogen. Buy my whip, buy myself. Pay my rent, buy myself. Only exes that I care about are in my fucking chromosomes. I don't really need you. I'm a Macaulay Culkin, home alone. Bad bitch, diamonds in my collarbone. Yeah. Buy my whip, buy myself. Pay my rent, buy myself. Sugar spice and I'm nice. Show me what you made. Cool, baby, with or without makeup. Got nothing to prove. What are the I know, it's in there right there. Dat was Lizzo met Like a Girl. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze keer zijn dat Roos Slikker van Generatie Vrouw en Iris Enthoven van Held in Eigen Verhaal. Ja, Iris, je bent presentator, podcastmaker. We kunnen je kennen van de podcast Vrouw Mibo. Klopt. Ja. Voor de mensen die podcast niet kennen, leg even kort uit wat het inhoudt. Nou, het is eigenlijk gewoon een een chit-chat podcast met twee andere vriendinnen die ook in de media werken. En daarin, ja, we bespreken echt alles. Het voelt een beetje als een vrijdagmiddagborrel. Ook wel heel veel vrouwelijk onderwerpen. En we nemen eigenlijk echt elk verhaal wat we meemaken mee in de podcast. Dus het gaat alle kanten op. Wat zijn terugkerende onderwerpen die het altijd goed doen? Het voelt een beetje als een soort van vriendinnengroep. Dus ze zien ons ook als vriendinnen. Dus ik vind het heel belangrijk om ook te weten wat wij elke week meemaken. Dus een beetje gewoon de dingen die wij meemaken. Of grappige backstage verhalen over dingen die we hebben opgenomen. Dat werkt wel goed. Oh ja. Wat heb je deze week meegemaakt? Wat een beetje juicy is, soms hè? Heb ik geen saaie dingen. Een goudvisgeheugen, weet je dat? Oh, ik was deze week in... ik was maandag tot en met woensdag was ik in de bergen. Bij de Mont Blanc voor werk. Oh. Dat was heel leuk. Toen ging dan moet je in je telefoon opzoeken. Ja, nee, ik kijk, en ja, was je echt dat helemaal kwijt? Nee, erg hè. Ik heb soms echt weer van goudvis gehoord. Wow. Ze zocht het op in de agenda, mensen. In mijn agenda. Oh, ja. Ik was in New York. Ja, ik was aan het lunchen met Beyoncé. Oh, ja, nu je het zegt, dat was dinsdag. Ja. En donderdag hadden we opnames. Ja. Oh, wat erg. Ja, maar dat is denk ik ook omdat je dan dus niet in zo'n werkritme werkt. Dat je gewoon, ik ben soms helemaal kwijt. Ja. Nu zitten we hier. We zitten er nu. daar heb ik ook veel meegemaakt. En dat bespreek ik dan ook in de podcast. Dus dat is heel leuk. En ze hebben ook een show gedaan. En we gaan nieuwjaar ook weer shows doen. Dus daarin komt ook een soort van die hele vriendengroep. Die hele vriendengroep komt soort van samen. Mm-hmm. We zijn ook drie totaal verschillende types. Dus dat maakt het ook wel heel erg leuk. Waarin Nien heel geordend is. En heeft alles goed op orde. Sof is de grootste chaot. En ik denk dat ik er een beetje tussenin zweef. Oh ja. Dus dat is heel leuk. En de podcast Held in Eigen Verhaal, was dat jouw eigen idee om daarmee te beginnen? Ja, het is eigenlijk ontstaan in de coronatijd. Ik kende iemand die dichtbij me stond, die een heel bijzonder verhaal had. En ik dacht gewoon, oké, ik heb een platform, ik wil gewoon haar verhaal vertellen. Toen was de podcast sowieso nog niet zo gaande. Toen dacht ik, ik ga gewoon met haar een keer filmen, maar zij is best wel kwetsbaar. Dus ik heb uiteindelijk tot de dag van vandaag nog steeds niet met haar kunnen draaien. Maar zo ontstond een beetje het idee van, oké, wat vind ik echt tof om te doen naast de dingen die ik doe wat vluchtiger zijn... Iets meer op entertainment is ook wel een stukje human interest. En gewoon, ik ben gewoon altijd gefascineerd door waar gebeurde verhalen. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen met iemand gewoon dichtbij mijn omgeving. En dat is een beetje uitgerold tot de podcast die ik nu al een aantal jaar maak. En wat echt, mijn passieproject. Ik vind het echt fantastisch om te maken. En ik heb echt de meest bizarre en mooie gasten langs mogen hebben. Dus het voelt een beetje als mijn kindje. Ja, want het zijn mensen die allemaal iets heel heftigs hebben meegemaakt. Ja. Hè? Van, ik heb hier een rijtje van operatie tegen herseninfarct. Eindigt in locked-in syndroom. Ambulancemedewerker treft eigen zoon bij dodelijk auto-ongeluk. Gevangenschap binnen de secte. Onterecht worden opgepakt voor moord in Nepal. Het zijn echt heftige verhalen. Hoe vind je de mensen die deze verhalen met jou willen delen? Nou, echt... Van overal. Dus ik ben een soort van detective geworden inmiddels. Dat als ik denk, oké, ik wil iemand spreken die... een moeder heeft gehad die het Munchausen by proxy syndroom heeft ervaren... of daarin ziek is gehouden. Oké, dan ga ik echt starten Google, LinkedIn, social media. Wow. Dus ik ben echt een soort van... kijk ik of er crowdfunding acties zijn of iets. Dus ik ben er best wel goed geworden. En ik merk ook wel nu de podcast wel bekender is... dat gewoon verhalen naar me toe komen. Dus mensen die zeggen... ik heb dit verhaal, ik heb dit meegemaakt. Ik wil één keer heel goed mijn verhaal kunnen doen. Dus je zit niet te wachten op een kort fragment ergens aan een talkshowtafel. Of bijvoorbeeld kinderen van Reiner Wolt, die waren als eerst bij mij. Dus het zijn allemaal plekken. Ik kan een hele mooie plek creëren voor mensen... om echt vanuit hun hart hun verhaal te vertellen. De tijd te hebben. Ik probeer ook een soort van hele veilige plek te creëren... waarin mensen hun verhaal goed kunnen doen. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, het was eerst altijd bij mij thuis. Tot dit seizoen. Dus ik denk dat daarin ook dat je mensen gewoon in je keukentafel ontvangt... dat wel een stukje van jezelf ook een soort van opent. Mm. En dat werkte heel goed. En ik vond het ook gewoon mooi. Dus ik heb het ook tot... Ja, ik maak het gewoon heel veel plezier. En ik ben zelf wat onder indruk. Het is ook een soort van basis iets dat ik altijd denk... oké, vind ik dit verhaal bijzonder en vet? Dan wil ik het in mijn podcast. Dus elk verhaal, het is allemaal zo verschillend inderdaad. Het gaat echt van iemand die schipbreuk heeft geleden... in het onterecht vastzitten tot aan... helemaal verbrand bij een brand. Tot aan, ik heb nu in Engeland ook veel opgenomen. Iemand die twee keer is gevlucht uit Noord-Korea. Weet je, ik heb echt... Het zijn echt insane verhalen. Maar de kern is wel een beetje van iedereen maakt iets mee. Groot of klein. Maar elk verhaal heeft wel een soort van bepaalde boodschap. Waarom zou je twee keer vluchten uit Noord-Korea? Jij was blijven hangen, hè? Ja. Nou, dat is wel heel droevig. Want je kan gewoon worden teruggeplaatst. En dan kom je ook in een strafkamp terecht. En als haar verhaal is, ik zou die dat is deze vibe. Dat is weer een andere podcast in het Engels. Dat is je Engelstalige, ja, Engelstalige variant. Podcast. Ja, dat is heel slim dat je dat doet, natuurlijk. En hoe voorkom je nou, want kijk, dit zijn allemaal hele extreme verhalen. Mensen storten hun hart natuurlijk bij je uit. Hoe voorkom je dat het niet te sensationeel wordt? Dat ligt natuurlijk op de loer, hè? Dat is echt een hele goede vraag. En dat is ook wel een soort van intern conflict wat ik soms met een edit heb. Zo van, ik wil je verhaal vertellen. Maar ik leg die bal ook gewoon bij de gast. Want die heeft de ruimte om... Ik zeg altijd van, weet je, als je achteraf denkt, dit moet eruit of dit moet erin. We zijn geen sensationeel platform. Het is mijn eigen platform. Dus ik ben zelf de eindredactie wat dat betreft. Dus die bal leg ik wel echt bij de gast. En ik probeer gewoon door vragen iemand op zijn gemak te laten voelen dat iemand wil vertellen. Ja. Maar als hij achteraf zegt van, ja, ik vond dit stukje te heftig, dan gaat dat er gewoon uit. Gebeurt dat vaak? Nee. En het is zelfs zo aan het begin dat mensen een beetje huiverig zijn. Van, ik kan dit niet vertellen. En dan in het gesprek merk ik, en dan zeg ik achteraf van, was je daar oké mee? En dan is het eigenlijk 9 van de 10 keer is het gewoon helemaal oké. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je ook online wil plaatsen, dat er, ja, worden er wel gewoon op een bepaalde kop of een bepaald tekstje, wordt het wel gewoon het verhaal toch spannend verteld. Ja. En dat is ook de kern. Het zijn waargebeurde verhalen. En het zijn vaak ook hele heftige verhalen. Maar het zijn ook gewoon super spannende waargebeurde verhalen. Weet je wel? Dus daarin de balans zoeken is en blijft een uitdaging. En ik hoop dat ik dat tot op heden zo goed mogelijk heb kunnen doen. Fragment uit de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Daarin spreek je met Jack Keizer. Heb ik zelf ook geïnterviewd. Ik ook. Oh, we hebben allemaal Jack Keizer geïnterviewd. Ja, grappig. Nou, ja. Dat maakt het ook alweer heel interessant om daar nu even een kort fragment van te horen. Zijn oudste zoon Pascal wordt dus in 2007 vermoord. En zijn jongere zoon Remy heeft het daar zo moeilijk mee dat hij een einde aan zijn leven maakt. Ja, je kinderen verliezen is het ergste natuurlijk wat een ouder kan overkomen. En in dit fragment vertelt hij hoe hij toch weer een beetje de draad oppakt. En toen heb ik gebeld naar een lievelingsrestaurant van ons. Ik zeg, nou, met Jack Keizer, ik wil graag even reserveren voor 2 personen. Toen zijn die voor morgen, voor vanavond, nee, voor over 2 maanden. Het was toch een beetje een soort uitstelgedrag. Ja. En ja. 2 maanden, dat duurt nog zo lang. Licht jaren ver weg. Maar dan blijkt dat 2 maanden zo om zijn. En je wordt wakker in de wetenschap. Vanavond gaan we uit eten. Nou, toen zeiden we tegen elkaar, heb jij eigenlijk wel zin? En toen zeiden we alle twee gewoon in koor, nee, helemaal niet. Maar we gaan wel. En dat is de keuze geweest die we op dat moment gemaakt hebben. We gaan gewoon wel. Ja. En we hebben ons, nou ja, bij wijze van spreken, de handen in de rug gezet. En ons het huis uitgeduwd, zo de auto in. We zijn gaan rijden naar het restaurant, autootje uit. En weer met de handen op de rug, zo die drempel over. En we hadden wel tegen elkaar gezegd, we doen alleen een hoofdgerecht en een drankje. En met 200 kilometer per uur weer naar huis. Ja. En zo hebben we dat ook gedaan. Fragment uit Held in eigen verhaal. Dit vind ik een mooi fragment, omdat het inderdaad, je hoort niet zeg maar wat er gebeurd is, maar je hoort hoe iemand het leven weer probeert op te pakken. Ja, en ik denk ook dat ook wel de kern van elk verhaal is. Het is een waargebeurd heftig verhaal. Maar ik probeer echt altijd die omslag te maken. Wat kan de luisteraar ervan leren of opsteken? Want anders voelt het ook een beetje, ja, het verhaal dient wel een doel eigenlijk. Dus elk verhaal op zich heeft wel een boodschap. Ja. En ik vond dit ook echt prachtig. Ik heb hier echt lang over nagedacht. Van op welk moment ga je dan weer denken van, we gaan er weer wat van proberen te maken. Want dat is bijna ondenkbaar soms. Ja. Je hebt zo'n Amerikaanse podcast. Je hebt in Nederland heb je Echt Gebeurd, hè, de podcast. Dus waar gebeurde verhalen. In Amerika heb je The Moth. Dus dan vertellen mensen ook echt gebeurde verhalen. En ze hebben daar een heel team van coaches, hè, die dan die sprekers coachen. En een van hun vaste regels is, vertel je verhalen vanuit je littekens, niet vanuit je wond. Ja, ja. Dat is ook mooi. Dat zeggen ze ook altijd tegen schrijvers. Ja, schrijf dus nooit vanuit de wond, precies, maar vanuit het litteken. Dus er moet ook tijd tussen zitten, niet te snel, zeg maar. Merk je wel eens dat als je soms mensen interviewt, dat het te kort geleden is gebeurd? Zeker, en ik ben daar ook zoekende geweest. Hè, want ik ben deze podcast ook zelf gestart, zonder redacteur, zonder iets. Dus ik heb ook aan het begin daar zeker ook wel iemand in de podcast gehad die tijdens het verhaal terugging naar het moment en opeens helemaal brak. En dat je bijna denkt, oh, misschien is dit helemaal niet het juiste moment geweest. Kijk, enerzijds is het mooi omdat het heel puur is, maar er is inderdaad een soort van optimum punt waarin je een gast het best kan spreken, dat dat niet te vaak is verteld, want dat heb je soms ook met gasten, ja, dat die te vaak hun verhaal hebben verteld. Dus er is een bepaald punt waarop je gasten eigenlijk het liefst, ook voor hun vooral, dat ze niet in de auto terugzitten en dat ze denken van, oh, het hele trauma komt er boven. Kapot. Ja. Wat werkt bij jullie podcast? Dit komt nooit meer goed, het beste. Roos, is het hoe langer geleden? Of kan het ook wel relatief kort geleden zijn? Het kan ook wel relatief kort geleden zijn. Het ligt ook aan de persoon, denk ik. Ik denk wel dat bijvoorbeeld, zoals we dat nu van Jack hoorden ook, dit gaat heel erg over menselijke veerkracht. Het gaat heel erg over, ja, in hoeverre ben je in staat to bounce back, om het maar op zijn Engels te zeggen. En dat kan natuurlijk niet als het net gebeurd is. Dus daar ben je dan nog niet. Ik weet dat zelf ook van de grootste crisis in mijn leven. Toen kon ik daar best wel over vertellen. Mm. Maar ik kan daar nu beter naar kijken. Dus ik kan daar denk ik ook nu betere dingen over zeggen waarschijnlijk. Dus die tijd is er dan soms nodig. Maar een verhaal wat net gebeurd is, waarin je nog in een proces zit, als je het kunt verbaliseren en je gaat niet helemaal stuk, mag het best. Dat kan ook. Ja. Dat is ook een beetje wat de gast. Ja, en ook wat een gast wil. Want ik zeg ook altijd, dit is niet mijn podcast. Het is de podcast van alle gasten die gewoon een platform hebben om hun verhaal te doen. En als zij, ik heb ook wel eens mailtjes gehad van nu nog niet. Maar als je het over een jaar nog maakt, hit me up. Weet je wel zo. Ja. Dus dan. Maar ja, je hebt ook wel een beetje natuurlijk als podcast host een soort van zorgplicht, toch? Van je gasten ook beschermen. Klopt. Tegen zichzelf. Ja, en dat probeer ik dan ook echt te doen door gewoon de edit, ja, bij hun ook te laten dat er dingen zijn die eruit moeten, dat gewoon kan. Dus, en dat is natuurlijk bij veel media niet het geval, want dan krijg je, dat kan gewoon heel vaak niet. Nee. En als er iets is, dan haal ik het offline of dan passen we iets aan. Dus daar ben ik, nu is het wel iets lastiger, want er zit er wel een redactie op. Dus nu staat het iets verder van me af. Maar ik denk dat een stukje integriteit dat wel heel belangrijk is bij zo'n podcast. Ja. Want Roos, je hebt een boek geschreven over je moeder, hè? Want hoeveel tijd zat daar tussen? Nou, verrekte kort. Ja, dat zat ik ook te denken. Ja, dat klopt. Dat is een goede vraag van je. Ja, toen mijn moeder overleed, had ik al een boekcontract getekend met haar. En ik zou een boek schrijven samen met haar, waarin ik haar allerlei plekken in haar leven terug zou gaan met de vraag, hoe heb je dat nou gedaan met die bipolaire stoornis? Want mijn moeder kreeg haar diagnose pas op haar 60ste. Dus die heeft de hele leven heel hard geprobeerd om de gekte buiten de deur te duwen. En dat lukte vaak niet zo goed. En soms wel. Maar dat is ook interessant. En toen viel ze van de trap en toen is ze overleden. En toen dacht ik, dat boek komt er niet meer in al mijn ellende. Hm. Alleen, dat komt natuurlijk ook omdat ik schrijver ben. Dus toen ik, mijn moeder heeft 3 weken in coma gelegen. En ik heb toen 1 week mijn paroolcolumn gestopt. En ik mocht weer beginnen wanneer ik maar wilde natuurlijk van het parool. En de 2e week had ik een eerste zin. En toen dacht ik, ik denk dat ik een stukje, alsof je moet poepen, echt heel stom. Maar ik denk dat het een stukje uit moet. Yeah. En dat heb ik toen gemaakt. En ik ben weer gaan schrijven. En voor ik het wist, dacht ik, ik moet dat boek wel maken, omdat ik in mijn gevoel van rouw en in mezelf bij elkaar rapen, die kwetsbaarheid, me af en toe net zo vervreemd van de wereld voel als mijn moeder. Ik heb mijn moeder nooit zo goed begrepen als toen ze dood was. Ja. Omdat ik zo zelf zo gewond was, als zij vaak geweest is. En in dat, dus ik heb het, ik denk een jaar nadat mijn moeder is overleden, kwam het boek uit. Dus dat is een heel vers boek. Maar het wordt nog steeds verkocht. En ik krijg nog steeds heel veel reactie op. Dus ik praat er nog best wel veel over. En ik heb er een lezing over. En ik vind dat het nog steeds kan. Dus het was, het was toen uit, gedeeltelijk, de rouw was uit de wond. Maar het schrijven over mijn jeugd was al lang uit het litteken. Want het was al heel, was natuurlijk al mijn hele leven, had ik daar al mee gedeeld. Dus toen kon het. Maar ik heb er geen regel voor. Van wanneer begin je er dan en wanneer niet. En ja, het is ook is ook soms ook voor gasten echt ook een proces om te helen, om een keer een verhaal te kunnen doen. En ook reacties erop te krijgen dat mensen hetzelfde hebben meegemaakt. Ik weet niet of jij dat ook hebt ervaren. Ja, natuurlijk, enorm. Ja, dus zeker. Wat dat betreft zit er ook die hele positieve kant aan. Mensen zeggen, ik herken me in dit of dit. Ja, en het is voor mij, ik snap de wereld beter als ik hem beschreven heb. Dus het is voor mij een manier om ook letterlijk iets te maken van wat er me gebeurt. Maar het is toevallig ook omdat dat mijn werk is. Dus dat is wel, dat is een beetje anders dan dat je vers een verhaal komt vertellen en nog helemaal niet weet of je daar, of je überhaupt een verhaal kan vertellen. Ja. En het is mijn werk ook om verhalen te vertellen en om te schrijven. Maar zal je boek nu heel anders zijn als je het nu zou schrijven? Nee, dat vraag ik me af. Dat weet ik niet. Er zijn inzichten bijgekomen. Dat is het meer. Gewoon. Wat is een inzicht wat erbij is gekomen? Nou ja, nu momenteel is de situatie zo dat mijn vader die is ernstig ziek. En die heeft een nieuwe vriendin. En die willen in augustus gaan trouwen. En nu is het nog... En mijn vader wordt niet meer beter. En ligt momenteel ook in het ziekenhuis. En ik zit nu in het proces dat ik denk... Oh ja, ik heb van mijn moeder nooit afscheid kunnen nemen. Daar heb ik heel lang best wel trauma van gehad. En nu ben ik met mijn vader eigenlijk samen aan het toeleven naar zijn dood. Ik hoop dat we het goed kunnen uitstellen. Maar dat is heel erg de vraag. En dat hoofdstuk erbij, van hoe je toeleeft naar iemand sterven... en afscheid nemen, dat zit daar niet in. En dat ben ik nu aan het leven. Dus dat zou er best bij kunnen, ja. Een tweede fragment uit jouw podcast, Iris. Annette, misschien kan jij zelf eventjes haar introduceren... als enige overlevende van een vliegtuigcrash. Ja, zij is in een klein vliegtuig gestapt, onder andere met haar verloofde... en nog wat andere passagiers. En zij zijn neergestort in de jungle in Vietnam. En zij is eigenlijk de enige die het heeft overleefd... En heeft ook 8 dagen daar gelegen met heel veel botbreuken. En ja, in overlevingsstand echt. En is gelukkig na 8 dagen gevonden en geholpen. Maar dat is een enorm trauma natuurlijk. Ademhalen om mezelf tot rust te brengen. En dat heb ik toen gedaan. Ja. En om te overleven natuurlijk op 1 long. En toen ik eenmaal ademhaalde, toen bleef ik dus zeggen... van dit is echt, je bent hier alleen. Dit is real, dit is je bent hier, dit is echt. En... ik heb geobserveerd en weer terug en weer, dit is echt. Dus ik moest me echt mezelf vertellen dat het waar was. Ja, niet een slechte nachtmerrie. Nee. Hoe voel je op dat moment? Ja, dus toen heb ik mezelf dus inderdaad wel gekalmeerd door het ademhalen. En toen besloot ik, eigenlijk ben extrovert. Dus ik heb hem weer... op mijn buiten, en dan kijk ik naar buiten toe. Ja. En toen zag ik dus ineens hoe ongelooflijk mooi die jungle was. En dat is echt zo. Het was echt van, oh, nou ja. En een beetje, ik nam ook een beetje zelfspot. Van, je bent zo claustrofobisch en lig je hier en dan kan je niet bewegen. En ja. You're really totally fucked. Dat is echt. Dus ik had wel een beetje het gevoel voor humor. Van, ja, van all people kan je dus nu niet bewegen. En ik kan niet eens onder een solarium blijven liggen. En jij kon niks bewegen. Nee, dat deed te veel pijn. Ja. Dus ik, ja... En ik kon daarvoor niet eens. Ik ben een kapper nog steeds. Ik loop weg als ze me gaan feunen. Want ik kan niet stil blijven zitten. En nu zat ik daar. En dus dat, ik had wel een beetje van, look at you now. Van nou. En ook, maar toen ging ik me steeds meer op die jungle focussen. En zeg ik nou. En toen ging ik echt, zag ik echt hoe mooi dat was. Ja. En ik probeerde dus echt te focussen op hoe mooi de blaadjes en hoe mooi de zon. Die scheen dan weer een druppeltje op dat blaadje. En het heel mooi licht en goud licht. En toen bleef ik dus, ja, dat in plaats van naar hem te kijken... naast mij of achter mij naar mijn dode verloofde en alles... probeer echt daarop op het mooie te focussen. Ja, op het mooie te focussen. Fragment uit de podcast Held in eigen verhaal. Ja, je hebt verschillende mensen natuurlijk geïnterviewd, Iris... die allemaal dus extreme tegenslag hebben meegemaakt. Kun je dan een soort van overeenkomsten daarin zien? Van nou, dat werkt dus altijd... Zeker, er is echt een soort van rode draad aan psychologie... door alle verhalen heen te herkennen. Bepaalde thema's die vaker terugkomen. Ook bepaalde richtingen waarin mensen opgaan. Dus dat is zeker zo waar. En dat is ook mijn doel. En daar wil maar noem ze eens. In dit geval heb je het thema overleven... wat zeg maar het brein gewoon doet in een overlevingsstand. Zij ervaart hier bijna een doodservaring eigenlijk. Mm. En dan gaat ze heel erg op het positieve proberen te focussen. En dat zijn allemaal dingen... waarin wij heel vaak denken, als dat mij overkomt, dan kan ik niet meer. Nee, ja. Maar wij kunnen zoveel meer dan we denken. Net als bijvoorbeeld, ik heb ooit een podcast opgenomen met Els Visser. Zij is een schipbreuk en zij heeft 8 uur lang naar een onbewoond eiland gezwommen. Dat is zo'n triatleet. Ja, is ze dus nu geworden. Omdat ze dus, was eerst geneeskunde studeerde ze. En zij heeft toen 8 uur lang in de hitte door de golven gezwommen. En toen dacht ze van, ik kan zoveel meer dan dat wij denken. En wij denken dan van, nou, na een half uur zou ik al... weet je wel, het loodje leggen bij wijze van... maar we kunnen allemaal zoveel meer. Dat merk je dus aan al deze verhalen. Er zit echt een soort van rode draad in het overlevingsbrein... waarin we gewoon aangaan en veel meer adrenaline, veel meer aankunnen dan dat wij denken. Het werkt natuurlijk enorm relativerend, ja, toch? Enorm. Als je dat hoort, denk je van, oh ja, nou, ik lig niet op een boomstronk ergens in de oceaan. Het helpt toch enorm? En vooral, want iedereen is zo positief. Dus iedereen die echt het meest heftig is, een terroristische aanslag, volledig verminkt, allemaal van die dingen, denk ik, als ik dat zou meemaken, dan kan het. Maar wij kunnen dit ook allemaal. Alleen, we hebben nog nooit zo diep hoeven te gaan. Dus door deze verhalen te horen, hoop ik dat mensen ook een beetje gemotiveerd kunnen raken van, ik kan ook meer aan. Het schept ook wel vertrouwen. Ja. In wat een mens kan hebben. Ja, precies. Als je denkt dat toch vaak in je met je piekergedachten denk je van, nou, ik trek dit niet. Ja. En dat kan dus wel. En ook als jij zelf een iets anders hebt meegemaakt, en dat hoeft helemaal niet vergelijkbaar te zijn met de grote gebeurtenis uit de podcast. Het kan wel werken van, oh, ik voelde me toen ook zo rot. Ja, maar oké, zij is er overheen gekomen, ik kan dit ook. Melden zich ook wel eens mensen met een verhaal dat je denkt van, nee, maar dat is helemaal niks. Dat stelt helemaal niet erg genoeg. En dan moet je dat gaan vertellen. Dat lijkt me zo. Sorry erg. Hoor, maar kom op. Als je schipbreuk hebt meegemaakt, mag je terugkomen. Neem één baaldag, laat mij met rust. Morgen nieuwe kansen. Nou ja, ik merkte wel op een gegeven moment, en dat is ook een reden waarom ik nu heel fijn vind dat er wel een redactie op zit. Ik werd ook een soort half psycholoog voor iedereen. En dan, ik denk dat jullie dat kunnen ervaren, is ook heel belangrijk om een stukje journalistiek versus je eigen. Maar ik ging natuurlijk elke avond, was ik ook zelf helemaal betrokken. Ja. Stuur op mensen, ga maar. Dan was ik wel iedereen bellen en appen. Dus nu vind ik het heel fijn dat er mensen ook vanuit het journalistieke vak betrokken zijn en daar veel meer afstand in kunnen voelen van, is dit een interessant verhaal? Wat is het doel? Ja. Wat kunnen we eruit halen? Ja. In plaats van gewoon dat ik uit een soort van aardigheid wil zeggen, ja, kom maar langs in de podcast. Oh, maar want dat krijg je doen. Natuurlijk wel. Nee, precies. Ja. Dus je hebt muziek meegenomen. Ik kom weer thuis van Isabel Usher. Ja. Ja, ik vind het altijd leuk met zo'n vraag om dan een relatief onbekende artiest met een nummer te komen. En dit nummer vind ik gewoon heel mooi. Het is een beetje melancholisch. Ik kan er echt elk moment op huilen. En het heeft voor mij ook een soort van link met de podcast, waarin mensen over een soort van heel qua trauma en verdriet komen en weer terugkomen naar hunzelf. Ik kom weer terug, ik kom weer thuis. Mis het Nederland van Johan Cruijff. Op elke plek waar ik de weg niet ken. Mis ik moeten staan in een te volle tram. Zoek al te lang naar geluk. Maar voel toch anders zonder grijze lucht. Het is niet perfect, misschien verre van. Maar ooit kom ik weer thuis in Nederland. Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop. Hier drinken ze geen koffie in een koffieshop. Waar iedereen een mening heeft. Te veel in het verleden leeft. Alleen maar als het uitkomt, is er plek voor iedereen. Clarence is een jongensheld. Frankie speelt zijn beste spel. Wat wil je met in elke wijk een voetbalveld? En ik weet niet wat de tijd geeft. Want de toekomst is van mij nu zonder twijfel. Ben ik weg, dan heb ik heimwee. Toch ben ik heimwee. Ik kom weer terug, ik kom weer thuis. Ik mis de regen op mijn achteruit. Ik mis naar Jeep en naar de Febo gaan. Ik mis avondsuren in de file staan. Nu is de wereld van mij. Maar voel toch anders zonder Albert Heijn. Het is niet perfect, misschien verre van. Maar ooit kom ik weer thuis in Nederland. Niet balen om je lekker pand. Eet je bruine boterham. Vrouwen maar ook, mannen lopen hand in hand. Sifan neemt de titel mee en Ronnie is een fenomeen. Door Frenna zingt je broer, maar ook je moeder mee. Bereid op gestolen fietsen, haten de belastingdiensten. Dat is unaniem, het maakt niet uit wat je verdient. Speculaars in Zuid-Oost zoek, toko zit hier om de hoek. Voor het donker thuis, zo ben ik opgevoed. Oh. En ik weet niet wat het tijd. Ben ik weg, dan heb ik heimwee. Ik heimwee. Ik kom weer terug, ik kom weer thuis. Ik mis de buren in mijn achtertuin. Ik mis naar school gaan met een inspectans. En ik mis hoe Nederland van Peter was. Ben al zo ver weg geweest, maar zonder grap. niet perfect, misschien verre van. Maar ik kom ooit weer thuis in Nederland. Ik kom weer thuis van Isabel Usher. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze week zijn dat Roos Likker van Generatie Vrouw en Iris Endhoven van Held in Eigen Verhaal. Het was een nummer wat jou emotioneert. Je hebt het nu droog gehouden. Ja, goed. Houd het bij elkaar. Tijd voor mijn eigen tip. Ja, de podcast bestaat 20 jaar en de VPRO podcastgids houdt daarom de verkiezing voor de allerbeste verhalende podcast ooit. Samen met andere podcastmakers en deskundigen zat ik in de commissie die de shortlist samenstelde. En wat heel leuk daaraan was, is dat je daardoor ook weer titels hoort voorbij komen. Dat je denkt, hé, die heb ik dus echt totaal gemist de afgelopen jaren. Die is echt helemaal aan me voorbij gegaan. Maar ja, je kan ook niet alles luisteren. Een van die podcasts was een Engelstalige podcast van 4 jaar geleden. Met de titel Who Shat on the Floor at My Wedding? Ja. Nou, en ik ben dus zo, dit komt mij weer goed van. Dit is hoe kan echt je missen? Hoe kan ik dat missen? Ik ben hem nu aan het luisteren. Hij is geweldig. Het is het waargebeurde verhaal van Helen en Karen. Ze trouwen. En ze geven in Amsterdam geven ze een trouwfeest op een boot. Dus ja, het is een beperkt gezelschap. Aan het eind van de avond ontdekken ze dat er iemand op de vloer heeft gepoept van de badkamer. En natuurlijk willen ze weten wie dat heeft gedaan. En wat nou zo grappig is, is dat het echt klinkt als een true crime. Nee, ik ga jullie een stukje laten horen. Het is een fragment uit de eerste aflevering. It's now 7 p.m. The three-course dinner is served. Kicking off with a prawn cocktail starter. Lovely choice. Nine 9:15, the post-dinner disco commences on the top deck. The DJ starts. Nine 30 p.m. The boat docks for a quick 10 minutes at Amsterdam Central Station. The tired and mature guests disembark. The boat sails onward to IJsselmeer. 9:45 to 10:45 p.m. The window in which the crime is committed. So I remember going downstairs through the doors, which were already open to the bathroom, and I just stopped in my tracks because I saw a huge shit in the middle of the floor. And I remember the very first reaction that I had was, wow, this is early on for this kind of thing to happen. That was your first thought? That was my first thought, because, yeah, it was. So you were expecting it, it's just you knew that was coming. You were shocked to see. Yeah, a fragment uit Who Shat on the Floor at My Wedding. Dat is dus zo grappig. Ja, en ze gaan het dus heel erg professioneel aanpakken. Ze hebben een deskundige team met forensisch experts. Nee, maar er zit dus nu iemand de hele tijd dit te luisteren en denk ik, kut, ik was het. Ja, precies. Want ze gaan dus ook, op een gegeven moment brengen ze het aantal verdachten terug tot een aantal van hun vrienden. En die gaan ze ook echt serieus ondervragen. En er worden analyses gedaan van wat was de afstand van de wc-pot tot waar die lag, waar die is gevonden. Wat was de samenstelling en wat zegt dat over de gemoedstoestand van de persoon die het heeft gedaan. Hoe komen ze erachter? Nou ja, ik ben dus nu nog bij aflevering 2. Oh, dus dat weet je nog niet. Niet. Oh. Dus, maar hoe gênant als dit jou overkomt en er wordt opeens een hele podcast gemaakt over. Maar dat is toch geweldig? Ja, heerlijk. Ik vind dat dus echt geweldig. En het zet je dus ook aan het denken van, hey, heb ik iemand in mijn vriendenkring die dat zou doen? Ja, nou ja, dus is het iets wat jullie zouden gaan luisteren? Ja, ik ben nu echt heel nieuwsgierig of ze erachter komen. Hoeveel afleveringen zijn het? Het zijn er 13. Oh, zo, dat vind ik wel veel. Ja, wel een vrij korte aflevering. Oh, okay. Maar een 10 minuten? Ja. 25 volgens mij. Nee, dat vind ik echt te lang. Dat vind ik lang. Ook wel lang. Ik wil gewoon weten of ze, want dan, ik ben zo bang dat ze op het laatst zeggen, ja, we zijn er toch niet achter gekomen. Nee, ja, ik wil gewoon dit in 20 minuten zou ik willen horen. Oh, dat is echt, sorry, we zitten echt heel veel. Ja, dit is generatie. Ja, ze hebben geen tijd. Een beetje geduld hebben, jongens. We zijn aan het einde gekomen van Vink. Heel fijn dat jullie mijn gasten waren. Roos Likker van Generatie Vrouw en Iris Endhoven van Held in Eigen Verhaal. En mijn eigen luistertip was dus Who Shat on the Floor at My Wedding. En wie eerder de afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. En wil je nou een podcast bij me tippen, omdat je er zo enthousiast over bent? NPO.